nie będzie tendencji, żeby ten proces się cofał i żeby sukces odnieśli ci, którzy chcieliby, żeby z tych sankcji zrezygnować, a tacy w Unii Europejskiej niestety też są. Dziękuję bardzo. Szymon Szynkowski-Walsęgla, a tam ich nie widzę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Polskie Radio, program trzeci, środa, 13 września, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Filip Jarek. Interes polskich rolników będzie zabezpieczony, nawet jeśli Bruksela zniesie embargo na zboże z Ukrainy, mówił na antenie Trójki minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. W Krynicy Zdroju prezydenci Polski i Litwy wezmą udział w Krynica Forum. Nagrodę literacką imienia Zbigniewa Herberta odbierze litewski poeta Tomas Wentlowa. Bronimy interesu polskiego rolnika, chronimy polską wieś. Na dowód twardego stanowiska polski rząd przyjął specjalną uchwałę, a z orędziem wystąpił premier. Polska stawia sprawę jasno. Jeśli zakaz importu zbóż z Ukrainy po 15 września nie będzie obowiązywał, Polska samodzielnie wprowadzi taki zakaz na poziomie krajowym. W sprawie unijnego embarga na ukraińskie zboże będziemy walczyli do końca, powiedział na naszej antenie minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Gość salonu politycznego Trójki ocenił, że należy wykorzystywać wszystkie możliwości wywierania wpływu na Komisję Europejską. Dobrze, że jest ta koalicja 5 państw zbudowana wokół tej sprawy i wtedy jest szansa na decyzję europejską. Ona byłaby z punktu widzenia stabilności rynku optymalna. Natomiast z punktu widzenia polskich rolników, czy będzie to decyzja europejska, czy będzie to decyzja polska, efekt jest taki sam. Ich interesy będą obronione. Polskie rolnictwo musi być pod szczególną ochroną, mówił wczoraj prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i wyraził nadzieję, że ta postawa spotka się ze zrozumieniem po stronie ukraińskiej. My jesteśmy gotowi wspierać Ukrainę w czasie wojny, w czasie odbudowy. Chcemy wziąć udział w tej odbudowie, ale jednocześnie musimy pamiętać także o naszych obywatelach, o naszym rolnictwie, o naszej wsi. I będziemy pamiętać i sądzę, że nasi przyjaciele ukraińscy powinni to zrozumieć. Decyzję w sprawie embarga na import ukraińskiego zboża może ogłosić dziś szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Prawo i Sprawiedliwość nie zgodzi się na ustawowe podniesienie wieku emerytalnego, mówił w radiowej jedynce wiceminister finansów Artur Soboń. Zaznaczył jednocześnie, że obecnie seniorzy mają możliwość pracować dłużej, a jego ugrupowanie wprowadziło ku temu liczne ułatwienia. Mamy wyższy poziom i wyższą jakość świadczonych usług medycznych. No mamy wreszcie dzisiaj zachęty do tego, także podatkowe, aby zostać dłużej na rynku pracy. No to jest wybór. My jesteśmy partią wolności. My mówimy, że jeśli ktoś czuje się na siłach i chciałby dalej pracować, oczywiście nie tylko ma do tego prawo, ale nawet dajemy mu zdrowy PIT, tak żeby sobie więcej z tego tytułu mógł zarobić. O podniesieniu wieku emerytalnego Polacy będą mogli się wypowiedzieć w referendum zaplanowanym na 15 października. W Krynicy Zdroju prezydenci Polski, Litwy oraz premier Korei Południowej wezmą udział w Krynica Forum 2023. Politycy, przedsiębiorcy i naukowcy będą rozmawiać o bezpieczeństwie, przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej oraz odbudowie Ukrainy. Ważną częścią spotkania w Krynicy będzie Forum Polsko-Koreańskie, mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Najważniejszą kwestią będą uzgodnienia dotyczące całej współpracy polskiego i koreańskiego przemysłu zbrojeniowego i druga rzecz związana jest z przemysłem wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o elektrownie atomowe i tutaj daleko idące uzgodnienia między naszymi rządami. Mam nadzieję, że będą też w pewnym sensie kontynuowane w trakcie pobytu pana premiera Korei. Według zapowiedzi koreańskiej ambasady do Krynicy przyjedzie 100-osobowa delegacja z Korei Południowej. Prestiżowa niemiecka nagroda Karola Wielkiego dla Donalda Tuska była wyrazem uznania ze strony kanclerz Angeli Merkel za prowadzenie polityki resetu z Rosją. Tak wynika z szyfrogramu ujawnionego w najnowszym odcinku serialu Reset w TVP Info. Dotyczy on rozmowy, którą przeprowadziła w maju 2010 roku w Moskwie Angela Merkel z pełniącym obowiązki prezydenta Bronisławem Komorowskim. Ten szyfrogram, który wysłany jest z Moskwy po rozmowie pomiędzy Komorowskim a Angelą Merkel, w którym Angela Merkel w języku już konkretnym powiedziała, co miała na myśli. To jest pierwszy tego rodzaju dokument, który pokazuje, że reset był po prostu funkcją niemieckiej polityki dotyczącej Rosji. Mówił Michał Rachoń, współautor serialu. Angela Merkel miała szczególnie wysoko ocenić zachowanie Donalda Tuska po katastrofie smoleńskiej. Z perspektywy kanclerz Merkel, premier Tusk zachował się tak, jak Berlin tego oczekiwał, czyli nie zszedł z drogi resetu z Rosją, podkreślił współautor serialu profesor Sławomir Cęckiewicz. Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta odbierze dziś litewski poeta Tomasz Węclowa. Jest on uważany za najwybitniejszego żyjącego litewskiego poetę. W czasach ZSRR jako dysydent walczył o prawa człowieka na Litwie. W jego twórczości widzimy podobne wartości jak u Herberta, mówi Maria Dzieduszycka, prezes Fundacji imienia Zbigniewa Herberta. Herbert mówił, że poezja córką jest pamięci, to znaczy też naszej przeszłości, historii. I u Węclowy jest podobnie, że właściwie poezja i historia są takie nierozerwalne, bardzo ze sobą połączone. Nagroda przyznawana jest za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne nawiązujące do idei, które przyświecały twórczości Zbigniewa Herberta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przez kilka ostatnich dni nie miałem o czym za bardzo mówić w pogodzie. Dziś zaczyna być ciekawie. Znaczy nie, żeby mi przeszkadzało to, co mieliśmy do tej pory, wręcz przeciwnie, ale no nic nie może przecież wiecznie trwać i ta letnia idylla została wczoraj wieczorem zakłócona przez front, który będzie przechodził przez Polskę dziś i jutro. I tak, na wschodzie jeszcze piękna pogoda, ale od zachodu kraju stopniowo zachmurzenie wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie mogą być to burze z gradem. Pada i grzmi w tej chwili w Wielkopolsce i na wybrzeżu. Od 20 stopni na Pomorzu, czyli tam, gdzie front, 23-26 na ziemi lubuskiej i w dolinach górskich aż do 28 na Dolnym Śląsku. Tam ten front w szczątkowych wartościach będzie się pojawiał. Za to na wschodzie kraju i na południu oraz w centrum, czyli tam, gdzie pogoda jeszcze się nie zmieniła, od 27 do 30 stopni, a miejscami nawet 31. Uwaga na burze, bo w czasie nich wiatr powieje mocniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 9. Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Przed mikrofonem Witold Lazar. To jest Trójka przed południem. Dzień dobry Państwu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Mary Brato chciała dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Woli sama pić, ale ze mnie cwan. Teraz szansę ma inny kolor. I Vito Bambino w Trójce przed południem. Kwadrans po godzinie 9, 12 dzień września w kalendarzu. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Filip, Aleksander, Apolinary, Aureliusz, Julian oraz Maria. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj dzień całowania chłopaków w usta. No pewnie większość par obchodzi to święto codziennie, ale dziś chodzi o to, że to panie całują panów, a nie odwrotnie. Dzień weterana służby granicznej poza tym i jeszcze w kalendarzu świąt typowych i nietypowych dzień programisty, o czym więcej za chwilę. No teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Czym dłużej jaskółki we wrześniu zostają, tym dłużej piękne i jasne dni bywają. Reaching out to let you know that you're not. Że kołysanka zespołu Nickelback państwa nie ukołysała jednak. 19,5 minuty po godzinie 9. Proszę państwa, mamy w kalendarzu 13 dzień września. Dzień programisty w kalendarzu świąt typowych i nietypowych. Obchodzony jest w 256 dzień roku. To właśnie wypada 13 września lub 12, jeśli rok przestępny. I ta liczba nie jest przypadkowa. Symbolizuje ona bowiem wszystkie możliwe wartości bajta w 8-bitowej postaci znanej wszystkim programistom. Przeczytałem, to nie mówię z głowy, absolutnie. Pomysł tego święta zrodził się w 2002 roku w głowie pewnego rosyjskiego twórcy stron internetowych. On rozpoczął kampanię zbierania podpisów pod petycją do rządu w tej sprawie. No i dziś pewnie programuje ładowarki z wymiennym osprzętem na Syberii. Niemniej jednak mamy dzień programisty, 13 września. Programistą być, proszę państwa, no marzenie wielu, zwłaszcza młodych ludzi, ale tworzenie oprogramowania komputerowego to jest bardzo skomplikowany proces, który wymaga kreatywności, ale również wysokich zdolności matematycznych, zdolności analitycznych. Zawód programisty stał się obecnie jedną z najbardziej rozchwytywanych profesji. Co więcej, jako że języki programowania są uniwersalne, polski programista może bez problemów współpracować na przykład z amerykańskim pracodawcą i odwrotnie. A zapotrzebowanie na twórców oprogramowania raczej w najbliższym czasie nie zmaleje. Trudno wyobrazić sobie dziś świat bez programistów. Ich praca ułatwia, umila życie ludziom na całym świecie, począwszy od gier komputerowych, przez sterowanie różnymi maszynami, na systemach bankowych skończywszy, choć zastanawiam się, czy aby ta kolejność jest właściwa. Tak czy inaczej, pozdrawiamy programistów w naszym programie. Trójka przed południem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co zrobić? Nie to nie, tak czy inaczej. Zbliżamy się do 9.30 i za chwilę u nas ekonomia. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, Media Expert to you. Tak bym pograł w piłkę z synem. Tyle razy mnie prosił. Nie jedzcie tego. Ja też jadłem głównie tłuszcz i cukier. Do tego papierosy, alkohol. I nigdy się nie badałem. Gdybym tylko mógł cofnąć czas. Panie Piotrze, jedziemy na chemioterapię. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Cześć babciu. Kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa. Zobacz. Zazdro. Spokojnie. Następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na obiekty sportowe lub kulturalne. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam. Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. 9:30 właśnie minęła. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Informator ekonomiczny Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Eksport produktów rolnych może być w tym roku rekordowo wysoki. Jak poinformował w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki, będzie to prawdopodobnie ponad 50 miliardów euro. W ubiegłym roku wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski wyniosła trochę ponad 47,5 miliarda euro i była o blisko 27% wyższa niż w roku 2021. Towarowa Giełda Energii, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz Ukraińska Giełda Energii podpisały w Warszawie porozumienie o współpracy. Jak mówi Marek Dietl, prezes warszawskiej giełdy, podpisane memorandum to kolejny krok na drodze polsko-ukraińskiej współpracy w obszarze rynków finansowych i towarowych. Traktujemy tą współpracę w kategoriach i biznesowych, i wspierających aspiracje unijne, aspiracje europejskie, ukraińskie. I też widzimy olbrzymi potencjał dla Polski w współpracy w zakresie energetyki, handlu energią. Ukraina ma na swoim terytorium elektrownie atomowe i zasadniczo moce produkcyjne, gdyby odbudować wszystkie, które zostały też zniszczone w czasie wojny, są większe niż Ukraina potrzebuje, a my z kolei w procesie transformacji energetycznej, kiedy jeszcze budujemy nasze elektrownie, potrzebujemy stabilnych źródeł. Z podpisanym porozumieniem duże nadzieje wiąże też strona ukraińska. Ponad 3,5 tysiąca uczestników tamtejszego rynku będzie mogło handlować na polskiej giełdzie. Ukraińska Giełda Energii liczy też na dostęp do fachowej wiedzy i ekspertów. Brytyjski The Economist pisze o boomie w europejskim przemyśle zbrojeniowym, jaki wywołała wojna na Ukrainie. W ubiegłym roku budżety wojskowe na całym świecie wzrosły o 3,7%, ale w Europie o 13%, czyli bardziej niż w jakimkolwiek innym regionie. Szczególnie to widać w krajach położonych najbliżej Rosji. Budżet wojskowy Finlandii zwiększył się o 36%, Litwy o 27%, Szwecji o 12%, a Polski o 11%. A do tych tematów w debatach wrócą też uczestnicy rozpoczynającego się dziś Krynica Forum. Przez 3 dni politycy, przedsiębiorcy, naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych będą rozmawiać o bezpieczeństwie przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej oraz o odbudowie Ukrainy. Ważną częścią spotkania w Krynicy będzie Forum Polsko-Koreańskie, mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Najważniejszą kwestią będą uzgodnienia dotyczące współpracy polskiego i koreańskiego przemysłu zbrojeniowego i druga rzecz związana jest z przemysłem wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o elektrownie atomowe i tutaj daleko idące uzgodnienia między naszymi rządami. Mam nadzieję, że będą też w pewnym sensie kontynuowane w trakcie pobytu pana premiera Korei. Krynica Forum oficjalnie rozpocznie się o godzinie 18 od dyskusji prezydentów Polski i Litwy oraz premiera Korei Południowej. Według zapowiedzi koreańskiej ambasady do Krynicy przyjedzie 100-osobowa delegacja Korei. Pandemia zmieniła podejście do benefitów pracowniczych. Najpopularniejszymi świadczeniami pozapłacowymi oferowanymi w firmach są grupowe ubezpieczenia i możliwość załatwiania prywatnych spraw w godzinach pracy. Z raportu Konfederacji Lewiatan wynika, że do świadczeń, które najwięcej firm zaczęło oferować po rozpoczęciu pandemii, należą wyposażenie domowego biura na koszt pracodawcy, wsparcie psychologiczne i dopłaty do domowego internetu. Najrzadziej decydowano się na oferowanie samochodów służbowych z możliwością korzystania do celów prywatnych i świadczeń obejmujących zwierzęta domowe. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Na audycję zaprosiła też Sylwia Zadrożna. Dziękujemy bardzo. Kolejny serwis ekonomiczny w Trójce o 16.30 i potem o 18.30. Tradycyjnie ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 24 minuty 10. Fly with the wind. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, 16 minut dzieli nas od godziny 10. Proszę Państwa, pierwszy pilotowany lot samolotu elektrycznego napędzanego ciekłym wodorem miał właśnie miejsce. Miał miejsce w Europie. Samolot H2 Fly. który wystartował z lotniska w słoweńskim Mariborze, może latać na trasach o długości około 1500 kilometrów. To na razie, bo samoloty wodorowe to nie tylko znacznie cichsza praca. Wodór jest uznawany za najbardziej ekologiczne paliwo, gdyż produktem ubocznym spalania jest po prostu woda. No i to może być kamień milowy w rozwoju lotnictwa. Taki napęd mogą mieć w przyszłości maszyny transoceaniczne i hipersoniczne. Na świecie szybko przybywa takich projektów samolotów wykorzystujących napęd wodorowy w różnych technologiach. Takie samoloty o zasięgu kilku tysięcy kilometrów mają pojawić się w ciągu 4 lat, a później regularne samoloty pasażerskie latające z wielkimi prędkościami, to właśnie te hipersoniczne. Taki samolot skróciłby czas lotu z Europy do Australii do 4 godzin. Dziś o tym króciutko, bo teraz uwaga, wspomniałem Państwu o tym pierwszym locie samolotu elektrycznego napędzanego wodorem. Jednym z pilotów tego samolotu był Polak, Paweł Adamczuk, pilot doświadczalny, instruktor, który jutro o tej porze będzie naszym gościem w Trójce przed południem. Drogi. Bezpieczny lot. Karaś i Rogucki. Bezpieczny lot. Jutro u nas w Trójce. Za 11 minut godzina 10. Przypominam, będziemy mieli specjalnego gościa jutro o tej porze. A na razie, jako że Trójka, wiadomo, nasza ulubiona liczba, a dziś środa, trzeci dzień tygodnia, no to kontynuujemy w naszym cyklu poszukiwania trójek w świecie sportu. Tydzień temu mówiliśmy o hat-trickach, dziś piłkarskie boiska zamieniamy na koszykarskie parkiety. No i już wiadomo, wszyscy kibice wiedzą, o czym mowa. Tak, ważną trójką w świecie sportu jest ta koszykarska, czyli rzut za trzy. Robert Grzędowski. Here is Sohan, five on the shot clock. Got it for three! Nieodłączny obrazek meczów koszykówki. Rzut za trzy, czyli rzut zza linii oddalonej od kosza o około 7 metrów. Około, bo dokładna odległość różni się w zależności od rozgrywek. No, w każdym razie to dość daleko. Koszykarski amator taki jak ja musi się nieźle wysilić, by piłka w ogóle doleciała do kosza. A to, rzecz jasna, wpływa na brak celności. Zawodowcy takich problemów nie mają. Rzut za trzy jest dziś jedną z podstawowych koszykarskich umiejętności. Dziś, bo nie było tak zawsze. Here's Ford, three-pointer again. Ford with two from out there. And it's a five-point lead for Boston. Rzut za trzy wprowadzono, by koszykówka była bardziej atrakcyjna kilkadziesiąt lat po wynalezieniu samej dyscypliny. Liga NBA przyjęła ten przepis pod koniec lat 70. Reszta świata zaczęła rzucać trójki po Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w roku 84. Pierwszy celny rzut zza łuku w Polsce oddał wtedy Jacek Łączyński. Było to podczas turnieju o Puchar Wyzwolenia Warszawy. Pierwszego dnia były dwa mecze jednocześnie o tej samej godzinie. Legia Warszawa, w której ja występowałem, grała w Pruszkowie. No i rzucaliśmy. Okazało się, że gdzieś tam w siódmej, może dziewiątej minucie naszego meczu ja trafiłem pierwszy. I tak gdzieś przyszedłem do historii. Oczywiście mógł to być każdy z tych 40 graczy, co wtedy występowali. Jacek Łączyński zapisał się w historii, a w ciągu kolejnych 40 lat rzuty za trzy zupełnie zmieniły koszykówkę, bo stopniowo zmieniały się miejsca, z których koszykarze rzucali najczęściej. Współcześnie nie oddaje się już prawie w ogóle tak zwanych rzutów z półdystansu, typowych dla gwiazd lat 80. czy 90. Dziś rzuca się spod kosza lub zza łuku i jest to w zupełności zrozumiałe. Kiedyś nawet sobie sprawdzałem, jak to jest procentowo. 60-70% meczów wygrywały drużyny, które jednak te trójki częściej trafiają. Jak to wygląda statystycznie? Najlepsi zawodnicy na świecie grający w tegorocznych Mistrzostwach Świata trafiali za trzy ze skutecznością nieco ponad 50%. Jeśli zespół w meczu utrzyma skuteczność 40%, to mówi się o znakomitej grze w rzutach z dystansu. Czyli 6 na 10 rzutów jest niecelnych, a i tak zawodnicy są chwaleni i tak opłaca się próbować. W końcu te cztery celne trójki to 12 punktów, na które musiałoby się złożyć 6 rzutów spod kosza. Matematyka jest w tej sytuacji prosta. Na szczęście trafianie za trzy już takie łatwe nie jest. Robert Grzędowski, poszukiwacz trójek w świecie sportu. Trójka przed południem, za 80. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast. To distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. She's heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.